inderdaad wel wat groen gebruiken? Wat kleuren en geuren? Wat leven? Laat dan je buitenplanten iets moois beginnen. Aan je gevel, voor je deur, op je balkon. Van grauw naar groen. Koop de mooiste buitenplanten in je favoriete winkel of webshop. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. 538 Nieuws. 6 uur. Op een industrieterrein in Amstelveen zijn bij een steekpartij 2 gewonden gevallen. Een van hen was volgens de regionale omroep niet aanspreekbaar. De 2 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet bekend en er zijn ook nog geen verdachten aangehouden. Een zware crash op de A7 in de provincie Groningen. Daar is een auto van de weg geraakt en tegen een geluidswal gebotst. Volgens RTV Noord was de klap zo hard dat de auto bijna in 2 stukken is gebroken. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is onzeker of Amerika en Iran binnenkort weer gaan praten over een einde van de oorlog. Eerder vandaag zei president Trump dat Amerikaanse onderhandelaars morgen in Pakistan zijn voor nieuwe gesprekken. Maar het Iraanse regime zou niet met Amerika willen onderhandelen zolang die de straat van Hormuz blokkeert. De enige Nederlandse wielerklassieker, de Amstel Gold Race, heeft een Belgische winnaar. Het is Remco Evenepoel en hij won hem voor het eerst. In de sprint versloeg hij de Deen Matthias Jalmoze. De Amstel Gold Race bij de vrouwen werd verrassend gewonnen door Paula Blassi uit Spanje. Er is een afwisseling van stapelwolken, zon en enkele kortdurende buien. Vanavond verdwijnen die. In de nacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen is het fris met 10 tot 13 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Pitmeister met de 8 vertragingen. Zo, schiet opeens iets in mijn keel. Excuus. 8 vertragingen krijgt van mij de 3 langste te beginnen op de A12. Utrecht richting Den Haag. Bij Bodegraven zijn er wegwerkzaamheden. Daardoor 22 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek is een ongeval gebeurd. Daardoor 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos ook nog 14 minuten extra. Controle dan op de A2 Maastricht richting Echt. Bij Bunde 249,7. En de A2 ook echt richting Weert bij Weert 202,2. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal. Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl. Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten. Social deal, deals die je niet mag missen. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Lekker! Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. De 538 Emmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 538, Dutch 1000. Julia van Rijendam. Yes, goedenavond. We tellen door zometeen met Armin van Buren. Ook het goede doel komt eraan. Maar eerst Stuart en Free op plek 661. Radio 538, Dutch 1000. to keep myself alive. Every day I ask the question why. Duitsduizend. 660. Wat ik met je wil en ook nog wel wanneer, maar ik kan veel beter zwijgen. kijken wat ik van je denk, je ogen steeds pijn. Je kunt wel voelen hoe ik om je geef, dat ik van je hou. Waarvoor ik nu nog leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan veel beter zwijgen. Het goede doel op plek 660 en zwijgen. Ja, dat is precies wat Armin van Buuren deed als iemand zijn allereerste track opzet. Ja, hij zegt zelf namelijk, ik stuurde in het begin echt heel veel slechte muziek rond. Gewoon demo's waarvan je nu dan denkt, ja maat, wie heeft jou toen een studio gegeven? Maar hey, zo is het ook weer. Je moet gewoon wel ergens beginnen, toch? En blijkbaar moet je eerst even door die fase heen waarin je denkt, dit ga ik nooit aan iemand laten horen. Ik bedoel, ja, als ik naar mezelf kijk, ik zou mijn allereerste radioshow ook echt diep, diep ergens op een USB-stick begraven ergens. En als iemand het hoort, zou ik alles ontkennen. Ja, maar ja, kijk uiteindelijk ook even hoe het bij hem is geëindigd. Ik bedoel, 5 keer de beste DJ van de wereld. Hallo! Dus als jij vandaag iets aan het doen bent waarvan je denkt, nou, dit is niet per se mijn beste werk, relax, weet je. Je zit gewoon in je Armin van Buuren fase. Je hoort de beste man nu op plek 659. Dit is Another You. I'm not saying, I'm not sorry. Just looking for another you. It's not getting any better. But what can I do when there's something wrong? When we keep holding up to the best day. Of another you. NL, de 538 Dutch 1000 658. Je zit al uren op de bank, een herhaling op tv. Zelfde mensen in je beeld, 538 Dutch 1000 657. I could bet on New Year's Eve he called me up at night from the other side of the world. Ed was always there on Ed's got the looks of a movie star. Ed's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I wanna be his friend. going to run forever, angel. Golden Earring and Going to the Run op 657. In de Dutch 1000. Ja, en Danny die tune gezellig in. Voor jou en Julia. Hey. Hier spreekt Danny vanuit de vrachtwagen. Een hele fijne en mooie uitzending toegewenst. We luisteren gezellig naar de Dutch Top 1000. Groetjes, fijne avond. Hoi, ja, nou gezellig wordt het zeker. Zometeen DJ Paul Elstak, jongen. Eerst Suzanne en Freek. Dit is Niemand op plek 656. En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet. Ik beloofde je, ik blijf dichtbij. Is het van jou, dan is het ook van mij. Maar 's morgens toch weer opgestaan. Niemand, nee, helemaal niemand weet waar we nu heen moeten. Het voelt nog vroeg, dus weet je, we vieren het leven. Weet dat we ooit hier weg moeten. Dutch 1000. 655. Let me take you to the promised land. You and I together we stand. Let me guide you to tomorrow. Let me free you from the sorrow. Let me take you to a place I know. Soul to soul, baby it shows. Let me free you from the sorrow. Let me guide you to tomorrow.

653. In de Dutch 1000. Ja, volgende week is het alweer zover. 538 Koningsdag in Breda. Ja, wat mij betreft echt wel het leukste feestje van het jaar. Heel Breda kleurt oranje. Meer dan 40 artiesten en jij kan erbij zijn. Ja, heb je nog geen plannen? Nou, goed nieuws. Vanaf morgen maak je bij 538 kans op tickets voor jou en twee vrienden. Hoor je dan de oproep, dan bel je naar de studio en wie weet ben jij erbij. Ja, wie er sowieso bij is, Ronnie Flex. Je hoort hem nu samen met Frenna. Dit is op plek 652. Energie in de Dutch 1000. Zolang ik jou heb staan, ik ben beter. Been op de grond, ik ben altijd bij je. Soms ben je mijn broertje, net als heel kleine. Soms hou ik je vast in de slechte tijden. Je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij. Alles wat ik zeg is waar. Ik heb al mijn moed bij jou. Je kan maar gaan, want je bent mijn mami. Ik stap in bal, man, want ik ben je papi. Love, don't cost the thing, anders was ik failliet. Zie ik op bad things from road. Nu heb ik bad things on hold. Ja, not know they come and go. Dus het is oké, zat er een in. Want je weet, ik loei la la la long time. En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn. Hart van goud, die kan niet verband zijn. Schat, je kom je langs mij, want je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij. En alles wat ik zeg is waar. Ik rap al mijn moed bij elkaar. Waarom doe ik dit niet? Ik hoop dat jij dit ziet. Ik voel je energie. Het is oké. Maar praat ik niet veel. Neem me eens, dan ben ik stil. En ik wil niet vervelend zijn. Kan ik even in je leven zijn? Dutch 1000. 651. Mijn hart is niet van steen, een geval van zuiver hout. Het was het beste dat ik vinden kon, toen iemand wegging met het goud. Mijn hart is van het hardste hout. Maar het buigt nog als het moet. Maar niet te ver en rustig aan. Ik weet nog niet echt wat het doet. Want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het alvast verzwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite. De Puma's en Mijn Houten Hart hoorde je op 651. 538. Ja, ken je dat? Vast wel. Dat je ergens keihard aan hebt gewerkt en dat iemand anders er vervolgens vandoor gaat met de eer. Dat je denkt, ja hallo, dit was mijn idee, vriend. Nou, het overkwam dus Bingo Players. Maarten Hoogstraten heet hij. Hij maakte dus Cry Just a Little. Dat is echt een dikke track. Weet je wel, hij deed ook gewoon prima zijn ding. Maar een jaar later dacht de Flowrider, hey, wacht eens even, dit is vet. Die heeft er zijn eigen sausje overheen gegooid. En bam, het werd gewoon een wereldhit. Iedereen los, behalve waarschijnlijk Maarten, die ergens dacht, ja, hey, dat klinkt verdacht bekend. Ja, en zijn naam, die stond ineens een stuk kleiner dan je zou hopen. Maar hier krijgt hij gelukkig alle credits die hij verdient in de Dutch 1000. Hoor je nu Bingo Players en Cry op 650. Duizend. 649. Hij kijkt vooruit, ziet niets. Hij denkt niet na, hij fietst. Al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Hij denkt, verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Ze komt half naakt voorbij. De jury op een rij. Ze lacht haar tanden bloot. Wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is Miss Nederland. Nooit meer alleen, als je wil.